تماون کړي له جهان تماون کړي له جهان عمر ختمي کی زیبت ورنه انسان فکر کوا تماون کړي له جهان تماون کړي له جهان عمر ختمي کی زیبت ورنه انسان فکر کوا لتا نمخ کی خلق لالی لتا نمخ کی خلق لالی دیر صورتنا خکلی خکلی دیر صورتنا خکلی خکلی پرنگ قوت کی دیر بہتر ماؤتانا فکر کوا تماؤن کڑی لو جہانا تماؤن کڑی لو جہانا عمر ختمی کی زیبت ورنہ انسانا خیال دکھوا لکا دو خوب غند تیری گی پو مرے چوک نپہی گی لکا دو خوب غند تیری گی پو مرے چوک نپہی گی دا اجل دام کی بگیری گی ناگہانا فکر کوا دا اجل دام کی بگیری گی ناگہانا فکر کوا تماؤن کڑی لو جہانا تماؤن کڑی لو جہانا عمر ختمی کی زیبت ورنہ انسانا فکر کوا چه عمل سم نبی ناکام دے چه عمل سم نبی ناکام دے قبر ہیر نکڑی سخ مقام دے قبر ہیر نکڑی سخ مقام دے اس میں خبر کچھ ورنشی بیمانا فکر کوا تماؤ نکڑی لو جہانا تماؤ نکڑی لو جہانا عمر ختمی کی زیبت ورنہ انسانا فکر کوا عمر ختمی کی زیبت ورنہ انسانا فکر کوا تیر کڑکم جن پہی تانت کی دپا کلا پہی بادات کی تیر کڑکم جن پہی تانت کی دپا کلا پہی بادات کی پو نصیحت جو اس نوشی پریشانا فکر کوا تماؤ نکڑی لو جہانا تماؤ نکڑی لو جہانا عمر ختمی کی زیبت ورنہ انسانا فکر کوا عمر تیری کی زیبت ورنہ انسانا فکر کوا تماؤ نکڑی لو جہانا تماؤ نکڑی لو جہانا عمر تیری کی زیبت ورنہ انسانا فکر کوا عمر تیری کی زیبت ورنہ انسانا فکر کوا